तेरी चांदनी में जिया जला जाए रे चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे बिरहा की बैरी रहना बीते नहीं हाय रे चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे चंदा तोरी चांदनी में तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे चंदा तोरी चांदनी में एक निर्मोही मैंने मन में बसाया एक निर्मोही मैंने मन में बसाया के फूल पतझड़ में लगाए रे चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे चंदा तोरी चांदनी में तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे चंदा तोरी चांद